czas, by wciąż szukać win. To nieważne, kto właśnie popełnił dziś błąd. Ważne jest na pewno, że wybiegła już stąd. Trzasnęły za nią drzwi. Świat zostaw tyle, jeśli ona wszystkim jest, co dziś ma. Do sekundy 4:30, ja wiem, tak bym powiedział, za późno, na wczas, chyba na wczas. Europa Zachodnia pozostaje w zasięgu niżu z ośrodkiem w rejonie Balearów, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy wyż z nad Rosji, no i Polska na skraju tego wyżu napływa chłodne powietrze polarno-kontynentalne. A nie mówiłem, a nie mówiliśmy, chłodne, polarno-kontynentalne. Ranek tu i tam mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień w miarę pogodnie, zachmurzy się w centrum kraju, w górach możliwa marznąca mrzawka, poza tym gdzieniegdzie popruszy śnieg, no ale też nie zabraknie słońca. W większości, choć ma być pochmurno, to jednak z większymi przejaśnieniami. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny, miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie za to wysokie, ale spada, w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. No i temperatura, no teraz wiadomo, z prefiksem i to jakim, a w dzień od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, czwóreczka z minusem w centrum, najwyższa temperatura, choć też pod kreską, do minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. W twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Noce gwiżdżę sobie. Surp-dup-dup-dup-dup. Kurp-dup-dup-dup-dup. Noce wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-dup-dup-dup-dup, kurp-dup-dup-dup-dup, nudzę gwiżdżę sobie. Syrp-dup-dup-dup-dup, kurp-dup-dup-dup-dup, nudzę wciąż o tobie. Czasem po prostu tak bywa, że jestem zwyczajnie szczęśliwa. Sama i przy tobie, ale wciąż o tobie, nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, bo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie. O tobie. Mm.

że tak to się zaczyna. Słodycz Cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszysz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Nie, na dzień dobry. Nasze nagranie z budzikowego alfabetu na jedną i tę samą literkę. Na M dziś, trzy razy M. A na dzień dobry, między innymi pan Arek z trasy Mielec-Warszawa. Zapowiada się kolejny długi tydzień pracy, więc żeby się chciało, tak jak się nie chce, dobrze zacząć dzień od jakichś gitarek. No, to wydaje mi się, że Julka i spółka jak znalazł. Pani Bożena, bardzo gorąco pozdrawię, obecna, leżąca i słuchająca. U nas ciemno i zimno, ale iskierki tańczą w kominku. To z pozdrowieniami z Częstochowy. Pan Zbyszek też po porannym marszobiegu już w ciepłym pociągu. Trochę mrozi, minus 4. No to do kierownika pociągu, jak minus 4, jak mrozi, naprawdę. Na dzień dobry, pan Artur z Torunia, właśnie z nami pani Aga z Krakowa na drugim końcu świata. To za chwilkę między innymi pani Małgosia, pan Marcin, ale wcześniej jeszcze pan Dominik z Brzeszcz. U nas upał prawie całe 5 pod zerem, ale wschodni zefirek zapowiada uczucie minus 30. Tak właśnie, warto się ogacić, bo z samego rana to uczucie chłodu naprawdę nieprzeniknione, tym bardziej, że jakoś tak przyzwyczailiśmy się nie tylko w październiku, także w listopadzie do temperatury zdecydowanie dodatnie. Teraz jak ten minusik i to już miejscami nawet dwucyfrowy, to w prognozach pogody to rzecz jasna warto przygotować się na te, a nie inne temperatury. Dzisiaj pozdrowienia z trasy do Warszawy, z okolicy Leszna, minus 3, ale sucho, to pan Kuba z Polkowic. W PS-ach jeszcze piosenka dnia bezwzględnie spektakularna. Dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów. Do tego także obrazek, nie wiem czy już upubliczniony, bo różne sceny tam się dzieją. To na stronach internetowych Trójki, także na twarzaku być może. Do zobaczenia, na pewno do usłyszenia. Pani Kasia ze wsi mazurskiej o tym, że jeszcze ciemno, mróz i wiatr, zimówka, do tego poniedziałek, jak już tydzień temu marudziłam. A dziś przesyłam pozdrowienia pani Kasiu. Jest dobrze, byle nie psuć. Także nie psuć pogody i nie psuć tego, co dzieje się na liście, a na liście dzieje się wiele. Ostatnio między innymi Piotr Bukartyk i utwór zatytułowany Kup sobie psa, przecież niedługo na liście, a już z miejsca czwartego na miejsce trzecie. No i jest brąz. Serdecznie gratulujemy. Nie żebym nie chciał cię znać,

spektakularna premiera jako nowość, tak mi się wydaje. Warto uwzględnić to w tym tygodniu w radiowych, listowych obowiązkach. Polecamy także strony internetowe, bo tam najłatwiej oddać swoje głosy. No i rzecz jasna, te głosy będą policzone wyjątkowo szybko. A do tych głosów, do wydarzeń politycznych, oczywiście tu i teraz też tak trochę pobocznie z przymrużeniem oka zajrzymy po godzinie 5:00, a tymczasem na 10 minut przed 5:00 zaglądamy do Państwa sygnałów zagranicznych. Pan Stefan z... No nominalnie z Austrii, ale także pamiętamy, że z lodowca, o tym, że zachmurzenie, ale na szczęście tylko za oknem niebo twoich oczu zakryte jest chmurami. Tak tekstem rozpoczyna jakoś tak poetycko pan Stefan. Pasuje do aury za oknem, absolutnie nie do pogody ducha, bo nowy tydzień wspaniały już rozpoczęty i znów na nartach i znów na lodowcu. Pozdrawiamy tych szczęśliwych, którzy korzystają z uroków prawdziwej zimy. Pan Marek ze Szkocji za tydzień też się odezwie, ma obowiązkowe szkolenie przez najbliższe 2 tygodnie. Na razie gorąco pozdrawiam. Mnie nareszcie teksańska temperatura plus 18 przed 11 wieczorem. Od pana Marcina z Nowej Zelandii też gorące pozdrowienia. Ach, tak sobie można popływać w oceanie, posiedzieć na plaży, na słońcu, albo we własnym ogrodzie, albo w parku, rozkoszując się aromatem kwitnących kwiatów i śpiewem ptaków. No przecież zawsze pan Marcin mówił, że Antypodach wszystko stoi na głowie. Czy w Polsce też jest 1 grudnia i obchodzi się Dzień bez papierosa? No o tym dniu już kiedyś wspominaliśmy i o tym, co przed nami w planach, też jeszcze do kartki z kalendarza będziemy zaglądać i przypominać. Bardzo dziękujemy z drugiej strony Globusa, też przed 17:00 sygnał niezmiennie od pana Marcina. Gorąco pozdrawiamy i jeszcze pani Małgorzata, ciepło, minus 25, tak to bywa, minus 8, Szczecinek się melduje w Mongolii. 25 od pani Małgorzaty. To już nie wiem. Rozedrganie, czy to Szczecinek u pani Małgorzatki, czy Magnolia w Mongolii. Ale niemniej bardzo dziękujemy za te sygnały poranne, jakkolwiek. Nawet 25 to też miło. Nawet 8 plus 8, ale jak słyszeliśmy na krańcach północno-zachodnich minus 8. Znaczy, jak pan od pogody podpowiada, tam ma być najcieplej, choć też pod kreską. Do 5 kreski 8 minut. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mienia mam. Nie pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Mieć czas. Chcę wyhamować. Bela Koteluki, Żurawie Origami, także nowe nagranie w Trójce i zapowiedź kolejnego albumu, a potem krążek oczywiście w Trójce będziemy sięgać z wielką przyjemnością i to wielokrotnie. Po godzinie piątej, a jak zwykle Państwa poranna korespondencja, ta poniedziałkowa i pogodowa, w związku z tym, że z prefiksem pan od pogody dziś daje temperaturę nie tylko w dzień, ale i także teraz o poranku, to pewnie będziemy szukać również tej najniższej temperatury. Podsumowanie weekendu i zapowiedzi nowego dnia, to również zajrzymy do dzisiejszej prasy, będzie kalendarium również to muzyczne, no i w grudniu, a no właśnie, to niech będzie mała niespodzianka. To więcej szczegółów po piątej, a do piątej 4,5 minuty. Wzięłam do ręki dziś moją rękę, myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie, tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta